Z promocją do 50 rat 0% i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy poniedziałek, 18 dzień sierpnia, jest już 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Agnieszka Drost. Wołodymyr Załański jest już w Waszyngtonie, wieczorem rozmowy z Donaldem Trumpem. 41 osób zginęło w długi weekend na polskich drogach, przyczyną brawura i alkohol. To ma ułatwić życie pacjentom. W aptekach od dziś można się szczepić już nie tylko na grypę i COVID. Ukraiński prezydent Wołodymyr Załański jest już w Waszyngtonie. W towarzystwie europejskich liderów ma rozmawiać z Donaldem Trumpem o rosyjskich propozycjach zakończenia wojny. Tymczasem nad Dnieprem dominują krytyczne opinie co do rosyjskich warunków pokojowych i możliwości szybkiego zakończenia walk kosztem ukraińskich terytoriów. O szczegółach Paweł Buszko. Oddanie całości ukraińskiego Donbasu Rosji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa to najprawdopodobniej scenariusz, do którego Wołodymyra Załańskiego przekonywać będzie Donald Trump. Ukraińcy jednak nie wierzą w rosyjskie gwarancje. Ukraiński były dyplomata Roman Bezsmertny jest przekonany, że oddanie Rosji części Ukrainy będzie początkiem tragicznych wydarzeń nie tylko dla Ukrainy, ale dla całej Europy i świata. Podobnie jak ustępstwa na rzecz Hitlera stały się początkiem II wojny światowej. Europejscy przywódcy mają tego świadomość i ich wizyta razem z Zełenskim w Waszyngtonie ma uświadomić Trumpowi, że droga, którą podąża, jest niebezpieczna nie tylko dla Europy, ale też samych Stanów Zjednoczonych. Ukraiński prezydent i europejscy przywódcy będą rozmawiać z Donaldem Trumpem dziś wieczorem. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ma informacji o ewentualnej podróży prezydenta Karola Nawrockiego do Waszyngtonu. Rzecznik resortu Paweł Wroński powiedział, że Polska nie otrzymała zaproszenia na spotkanie Trumpa z Zełenskim. Z wypowiedzi pana ministra Marcina Przydacza rozumiem, że dla Pałacu Prezydenckiego bardzo istotną jest wizyta 3 września. Jest to decyzja pana prezydenta. Rozumiem, że podczas tejże wizyty również pozostaną kluczowymi kwestie ukraińskie, czyli kwestie bezpieczeństwa naszego kraju i nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest gotowe merytorycznie wspierać Kancelarię Prezydencką. Donald Trump przyjmie Wołodymyra Załańskiego w Białym Domu o 19 czasu polskiego. Później dołączą do nich przewodnicząca Komisji Europejskiej, sekretarz generalny NATO, prezydent Francji, szefowie rządów Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz prezydent Finlandii. W długi weekend na polskich drogach w 360 wypadkach zginęło 41 osób, wynika z podsumowania policji. Przyczyną śmiertelnych wypadków była przede wszystkim zbyt szybka jazda, niestosowanie się do znaków i jazda pod wpływem alkoholu. Najtragiczniejszym dniem długiego weekendu był piątek, gdy na drogach zginęło 21 osób. Do największej liczby śmiertelnych wypadków dochodziło między innymi na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Na drodze ekspresowej S17 na wysokości Gocławia naczepa tira zawadziła o stojący na światłach awaryjnych samochód. Na miejscu zginęły 2 osoby, a 3 zostały ciężko ranne. W sumie w ciągu 3 dni w 360 wypadkach poszkodowanych zostało 431 osób, mówi komisarz Robert Opas z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Policjanci wyeliminowali z ruchu 1450 kierowców w stanie po użyciu i w stanie nietrzeźwości. W Jawiszowicach w Małopolsce kobieta w ciąży przewożąca 2-letnią córkę uderzyła w słup telekomunikacyjny. Miała 2 promile alkoholu. Odpowie nie tylko za jazdę pod wpływem alkoholu, ale też za narażenie dziecka na niebezpieczeństwo. Paweł Pawlica, Polskie Radio. A policjanci zatrzymali też 370 kierowców, którzy przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę. Wszystkim zatrzymane zostało prawo jazdy na 3 miesiące. Od dziś jest więcej refundowanych szczepień ochronnych, które można wykonać w aptekach. Na liście poza COVID-19 i grypą są teraz m.in. krztusiec, HPV oraz wirusowe zapalenia wątroby typu A i B. Pomysł ma ułatwić życie pacjentom, ale wymaga dopracowania, mówi dr Dorota Bielaszczyk. Bęben z Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Lekarka ma też zastrzeżenia do listy aptecznych szczepień. Zauważyłam, że w tej liście szczepień są również szczepienia wyjazdowe. Na szczepienia dla podróżnych wybierają się całe rodziny. Dzieci nie może szczepić farmaceuta. Dzieci musi szczepić lekarz, kwalifikować, być obecny przy szczepieniu. Wobec czego myślę, że troszeczkę to jest za wcześnie, wcale nie znaczy, że złe. To wyzwanie logistyczne, bo brakuje i ludzi, i miejsca, mówi Agnieszka Gawin-Domider, kierowniczka jednej z radomskich aptek.

powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji. Deszcz na betonie, twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji, a melodia się urywa nie... Tak, o Hemingway, deszcze na betonie, ostatnie dni wakacji. No w pewien sposób zbliżamy się właśnie do tego tekstu, ponieważ 18 dzień sierpnia jest w kalendarzu. Dzisiaj, poniedziałek, jest jeszcze trochę czasu, żeby wypocząć. Tego oczywiście życzymy. Jeżeli ktoś jest studentem, to jeszcze ma cały miesiąc, chociaż ta kampania wrześniowa też ma oczywiście swoje zastosowanie u niektórych. Trzymamy kciuki, jeżeli ktoś się już teraz przygotowuje do jakichś zaległych egzaminów. Ale nie będziemy teraz psuć sobie nastroju, różnymi zobowiązaniami. Myślę, że warto oddać się tu i teraz muzyce. Cass McCombs za chwilę pojawi się na trójkowej antenie. A to jest taki artysta, który być może nie jest masowo znany, popularny, ale jest ceniony przez recenzentów i innych muzyków. Unika rozgłosu, wywiadów. Artysta, który zmienia miejsce zamieszkania, bo i Nowy Jork, i Kalifornia, i Baltimore. No i myślę, że te miejsca to też określone doświadczenia, określone historie, które też przekładane są na kolejne piosenki. A jeżeli chodzi o muzykę, to i indie rock, i folk, i psych rock, czasem również wpływy muzyki country. To wszystko tworzy taką specyficzną mieszankę, na którą warto zwrócić uwagę. Debiutował w 2003 roku, a ostatnio ukazała się najnowsza płyta, która też jest płytą tygodnia, Interior Life Oak. To jest właśnie ten krążek, który będziemy Państwu w tym tygodniu prezentować. Peace, jedno z tych nagrań, które znalazło się na tej płycie. We say peace. We say peace. We say peace. Trójka. The man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. Was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. She does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Dobrego dnia, do godziny 11 na trójkowej antenie. Piknik naukowy i Monika Suszek, to jeden z tych pomysłów naszych na tę godzinę. Między innymi w ramach cyklu opowiadamy o tym, co potrafią wymyślić naukowcy i czym nas zaskoczyć. No i dziś będziemy opowiadać o takim nietypowym zastosowaniu chmielu. Szczegóły o 10.30. Fajny film i Ryszard Jaźwiński także. Swoje coroczne święto ma między innymi Nowa Sól i o tym wydarzeniu opowiemy dziś w ramach cyklu. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. W ten sposób oczywiście można się z nami kontaktować. Przede wszystkim to był bardzo muzyczny weekend i do tego i do tych wspomnień się właśnie odnosimy w ramach naszego spotkania dzisiejszego, więc jeżeli ktoś ma ochotę dorzucić swoje wspomnienia związane właśnie z muzyką czy z festiwalami, to oczywiście będziemy zobowiązani. A teraz pytanie, może nie konkursowe, ale nadawałoby się do quizu moim zdaniem. Co robi Ed Sheeran pomiędzy koncertami? And I have one question to you all. Like, for how many likes would you make a feature on song with me? 1 million likes? But what would the song be? I don't know yet. We can figure this out if you want. Okay. Really? Yeah.

Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Wjeżdżamy do szkoły z MediaMarkt na pełnej promce. Smartfon Xiaomi Redmi Note 14. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 749 zł, a teraz tylko 649 zł. Back to deal. MediaMarkt. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian. Marian, gdzie ty się schowałeś? W lodówce tej nowej! Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład dwumetrowa lodówka Hisense. Czarna, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Za 28 minut wybije 11. Piknik naukowy. A czy chmiel, znany przede wszystkim z piwa, może stać się bazą dla nowoczesnych preparatów leczniczych? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą naukowcy z Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a szczegóły poznała Monika Suszek. Szyszki chmielu zawierają szereg substancji, które po odpowiednim przygotowaniu mogą mieć właściwości lecznicze. Właśnie nad takim projektem pracują wspólnie medycy i inżynierowie, mówi dr Jan Krzysztoforski z Politechniki Warszawskiej. Tutaj jeśli chodzi o szyszki chmielu, to można pozyskiwać z nich ekstrakty i można te ekstrakty wykorzystać później też do produkcji piwa, natomiast my się tutaj skupiamy na takim zastosowaniu medycznym, prozdrowotnym, mianowicie będziemy badać wykorzystanie tych ekstraktów do wytwarzania preparatów leczniczych do leczenia chorób skóry o podłożu zapalnym. Czyli w dłuższej perspektywie możliwe będzie opracowanie innowacyjnych preparatów leczniczych na bazie chmielu, powstających w sposób zgodny z zasadami zielonej chemii i zrównoważonego rozwoju. Będziemy dążyć do tego, żeby zoptymalizować sposób pozyskiwania tych ekstraktów z szyszek chmielu, a także, aby później na drodze przemian termicznych, czy pod wpływem oddziaływania chemicznego, czy też mikrobiologicznego, żeby zmieniać skład tego pozyskanego ekstraktu z taką nadzieją, że ten zmieniony skład będzie bardziej efektywny tutaj w leczeniu chorób skóry o podłożu zapalnym. Natomiast druga część projektu będzie realizowana już na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Tam będą realizowane badania przedkliniczne, które będą właśnie sprawdzały efektywność działania tych naszych preparatów właśnie pod kątem oddziaływania ze skórą. Naukowcy chcą nie tylko pozyskać ekstrakt, ale też go ulepszyć. To, na czym nam zależy, to zwiększenie stężenia związku chemicznego o nazwie 8-prenylnaryngenina. Ta substancja występuje w bardzo małych ilościach, nazwijmy to surowym ekstrakcie z szyszek chmielu, natomiast my tutaj będziemy właśnie chcieli zwiększyć zawartość tej substancji, zanim przekażemy ten zmodyfikowany ekstrakt dalej. Finalnie efekty będziemy mogli poznać za 3 lata. Jedno jest pewne. Wspólny projekt może mieć realne przełożenie na życie pacjentów. I właśnie to jest dla nich największą motywacją. A te sekrety z uniwersyteckich laboratoriów odkrywa dla Państwa Monika Suszek w każdy poniedziałek i w każdą środę po 10.30. Całość dostępna na podcasty.polskieradio.pl. Lady Hawk, Back of the Van. To już teraz. Cautiously holding your hand. Lady Hawk, Back of the Van w Trójce za 22 minuty, godzina 11. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na Państwa sygnały związane z tym, jak minął ten weekend, ale przede wszystkim pytamy o muzykę, o festiwale. Odwiedzamy dzisiaj te polskie miasta, różne miejscowości, które właśnie gościły mnóstwo osób, ponieważ działo się całkiem sporo, jeżeli chodzi o wydarzenia muzyczne, zarówno we Wrocławiu, jak i w Poznaniu, także w Olsztynie. Ja wracam cały czas myślami jakoś tak automatycznie do swojego rodzinnego miasta siłą rzeczy. Natomiast jeżeli chcą Państwo się z nami podzielić właśnie swoim muzycznym odkryciem czy jakimś koncertem, opowiedzieć o tym, to dobrego dnia @polskieradio.pl. Czekamy oczywiście na Państwa głosy. Mrozu dał głos w Olsztynie i to taki mały przedsmak tego, co pewnie przed nami. Pracujemy nad nową płytą i chcielibyśmy dzisiaj dla Was zagrać kawałek pół na pół, ale w wersji akustycznej. Muszę powiedzieć, że to był chyba najbardziej liczny frekwencyjnie koncert właśnie w sobotę. Mrozu zapełnił całą plażę. Przed sceną mnóstwo tańczących, szczęśliwych osób. Również na scenie sporo się działo, bo też bardzo ciekawe aranżacje, jeżeli chodzi o repertuar. Mrozu, Olsztyn Green Festival i zapowiedź tego, co przed nami, czyli też tej nowej płyty, którą zwiastuje singiel Pół na Pół. Jak ze szklaną kulą, wiesz kiedy wejść i czego chcę. Myślałem, że za późno. Zaklęcia śledź, przemilczę treść. W rękach trzymasz mnie jak wudu i wiesz dobrze kiedy ukłuć. Od obłędu do obłędu zeszło się pod sensu. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na garnosy. Tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. W gorący dzień przykleja się, błędy nas nie uczą, więc lecą w tle powtórki w ręc. Ja słucham cię jak guru, przyjdzie dzień po nocy cudu. Od obłędu do obłędu zeszło się poczęstuj. Może to zmieni coś. Weźmiemy pół na pół to, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Chodź, daj mi powód, żebym tęsknił na gardosy. Tak słodko kłam, ja nie zapytam. Weźmiemy pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Nie musisz mówić nic, weźmiemy pół na pół. Nasze najlepsze dni i każdą noc bez snu. Lepiej nie mówić nic, weźmiemy pół na pół. To, co jeszcze nam zostało z tych wielkich słów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Circles Post Malone. Kto był w Poznaniu? Bo Post Malone był w Poznaniu. Dobrego dnia, małpa.polskieradio.pl. Czekamy jeszcze na Państwa sygnały. Post Malone to artysta, który nie tylko śpiewa, ale też pojawia się między innymi w filmach. Dwa występy w Spider-Manie. Jeden z 2018 roku, a drugi z 2023 roku. Skoro już o filmach mowa, to... Fajny film. Na swoje coroczne filmowe święto szykuje się już Nowa Sól. W środę w tym właśnie mieście rozpocznie się 17. Solanin Film Festival, który od lat konsekwentnie wspiera kino offowe i niezależne. Z Karolem Kolbą, dyrektorem Solanina, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od czego w tym roku zaczynacie Solanina? Filmem otwarcia festiwalu będzie Pod Starym Niebem Mary Tomkowicz. Film, który mocno wywodzi się z korzeni offowych, z korzeni filmów krótkometrażowych, bo jest to rozwinięcie krótkiego metrażu. Serdecznie polecam. Wspaniały i mocny film. To od razu może zapytam też o film zamknięcia, bo to będzie propozycja przedpremierowa. Tak, postawiliśmy na mocno przedpremierowy pokaz filmu, który w tym roku zrobił spore zamieszanie na Berlinale, ale także ostatnio na Nowych Horyzontach. Mowa o Błysku Diamentu Śmierci w reżyserii Helen Katek i Bruno Forzani. Wspaniała, niesamowita produkcja. Z jednej strony mocno kino szpiegowskie w stylu Bonda, a z drugiej jednak coś więcej z pewną dozą eksperymentu. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa. Oczywiście, co już zabrzmiało na początku Twojej wypowiedzi, w Nowej Soli bardzo ważne zawsze było i niezmiennie pewnie pozostaje kino offowe, kino niezależne i tak też będzie w tym roku, bo oczywiście nie rezygnujecie z podstaw festiwalowych, czyli choćby z konkursów. Tak. W tym roku znowu osiągnęliśmy kolejny rekord zgłoszeń. Blisko 500 zgłoszeń filmów konkursowych z Polski. Dziękujemy wszystkim twórcom. Z ogromnym trudem, przyznam, wybraliśmy 34 perełki, które będzie można oglądać w konkursie kina niezależnego, czyli tego amatorskiego do 21 roku życia, w konkursie animowanym, w konkursie dokumentu i w konkursie fabuł. A kto w tym roku oceni filmy? W jury znajdą się reżyser Korek Bojanowski, drugi reżyser Tomasz Dąsowski, młoda, ale naprawdę robiąca już furorę aktorka Matylda Giegrzno, pisarz Łukasz Orbitowski oraz laureatka Mocnego Solanina tegorocznego, czyli Katarzyna Figura. Domyślam się, że oczywiście nie zabraknie spotkań, rozmów ze wszystkimi jurorami, ale jak już mówimy o filmach i nie tych konkursowych, to jeszcze myślę, że warto wspomnieć o jednej wciąż przedpremierowej propozycji. Pokazujecie film Łukasza Grzegorzka. Tak, przy miłości myślę, że Łukasza Grzegorzka nie trzeba przedstawiać solaninowej publiczności, ponieważ pokazywał nas wszystkie filmy do tej pory. No myślę, że ten film jest trochę inny niż wszystko, co do tej pory zrobił Łukasz. Naprawdę mocny, mądry i wartościowy film, w którym wątki erotyczne są jedynie tłem, jakimś środkiem wyrazu. Absolutnie. Mnie nie musisz przekonywać, bo ja już miałem okazję ten film zobaczyć przedpremierowo nieco wcześniej na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu. Rzeczywiście świetna propozycja, a niedługo też w konkursie głównym Trzy Miłości pojawią się na festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni. Także absolutnie też potwierdzam, że warto się z tym filmem zmierzyć. Może być niespodzianką, myślę, że miłą dla wielu osób. No to przypomnijmy jeszcze te najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego Solanina. Od kiedy, gdzie, w jakich przestrzeniach, miejscach? 17. Solanin Film Festival rozpoczyna się w tym roku w środę 20 sierpnia i potrwa do niedzieli. Wszystkie wydarzenia związane z festiwalem odbędą się w Nowej Soli, w Nowosolskim Domu Kultury, a także w Wieży Ciśnień Społecznych i Gospodarczych. Z Karolem Kolbą, dyrektorem festiwalu filmowego Solanin, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę mi się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, że cię nie chcę, jak cholernie bezbłędnie. Zawsze raz, wiesz, to miejsce, które mnie odpada. Wiem, że cię nie Daria ze Śląska i Aureola, dziękujemy bardzo. Przypominamy, że 21 sierpnia świętuje swoje urodziny właśnie Daria, więc można pomyśleć już z wyprzedzeniem o jakimś prezencie. To będzie w tym tygodniu. Za 6 minut 11, o 11 serwis trójki, a potem muzyczna poczta UKF i Tomasz Żonda. Proszę zostać z nami. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska, Radek Nałęcz. Dobrego dnia. Życzymy.